พ่อฮะผมหิวน้ำฮะ ใช่แม่ก็หิวน้ำด้วย เออบ่อน้ำนี่เหมาะที่จะนั่งพักดื่มน้ำด้วยไม่มีอะไรดีไปกว่าน้ำบริสุทธิ์ดื่มแล้วชื่นใจด้วย แต่ต้องมีพี่ร่วมด้วยถึงจะดี บ่อนี้เคยเป็นของเจราดฉันคิดว่าเขาคงจะอยู่แถวๆนี้บางทีอาจจะอยู่ในกระท่อมข้างหน้านั่นก็ได ้น่าสงสารจริงๆครั้งสุดท้ายที่ฉันเจอเขาก็ป่วยมากจนเดินแทบไม่ได ้รอพักสักครู่แล้วไปตามหาเขากันดีกว่าเพื่อมีอะไรจะได้ช่วยเขาได้บ้าง พ่อฮะผมไปเล่นในลำธารได้ไหมฮะ พักสักหน่อยไม่ดีกว่าแล้วลูก จริงๆฮะพ่อผมไม่เหนื่อยเลยฮะ เอ้าก็ได้แต่อย่าไปเล่นให้ไกลนักล่ะ ฮะพ ่ออืมเรี่ยวแรงเด็กนี่เยอะจริงๆนะ หวัดดีฮะลุงผมไม่เห็นลุงที่บ่อนี่ลุงยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ย เออก็ยังหรอกไอ้หนู เรากำลังจะไปกรุงเยรูซาเล็มกันฮะที่นั่นมีงานคนเยอะแยะลุงคิดจะไปบ้างไหมล่ะฮะ ลุงก็อยากจะไปนะแต่กลัวว่าจะไปไม่ถึงหรอก38ปีแล้วเนี่ยที่ลุงเป็นโรคจนกระทั่งเป็นง่อยแบบนี้นะ ผมเสียใจด้วยฮะลุง เจ้าเป็นคนเดียวนะที่เห็นใจลุง ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะฮะลุง ก็โรคภัยไข้เจ็บที่ลุงเป็นน่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าบาปกรรมของลุงเองคนอื่นน่ะเขาก็คิดว่าเป็นเพราะว่าพระเจ้าท่านลงโทษ ผมเสียใจด้วยฮะลุงแต่ไม่มีทางรักษาเลยเหรอฮะ ก็มีอยู่ทางเดียวลุงต้องเป็นคนแรกที่ลงไปในสระน้ำในเบสซาทาแล้วลุงก็คงจะหายและจะได้มีความสุขกับเขาอีกครั้งหนึ่ง คนแรกที่บ่อเหรอฮะแล้วลุงจะหายเหรอฮะโอ้นี่เป็นไปได้เหรอฮะ ก็ทุกปีในหน้านี้ทูตสวรรค์จะมาทำให้น้ำในสระเบสซาทากระเพื่อมถ้าใครลงไปในบ่อก่อนเป็นคนแรกก็จะหายเป็นเปรตทิ้งทีเดียว แล้วทำไมลุงไม่ลงไปในบ่อเป็นคนแรกล่ะฮะ ก็หลายปีแล้วนะที่ลุงพยายามแต่ลุงน่ะช่วยตัวเองไม่ได้คนอื่นเขาก็เลยได้ลงไปก่อนทุกทีปีแล้วปีเล่าลุงเฝ้าสวดมนต์แล้วก็หวังว่าลุงจะได้เป็นคนแรกแต่เวลานี้น่ะลุงคงไปที่สระนั้นไม่ได้ถ้าไม่มีใครช่วยพาลุงไป ผมจะช่วยลุงเองฮะเรามีลาฮะลุงนั่งบนลาไปก็ได้ผมจะวิ่งไปถามพ่อขอนะฮะลุง เออเจ้าหนูนี่มันมีน้ำใจจริงๆ ตกลงฮะลุงนั่งบนลาไปก็แล้วกันเราจะพาลุงมาที่สระน้ำเองฮะ โอ้เป็นไงลุง เออดีขอบใจมาก ลูกปูเสื่อกับผ้าห่มให้ลุงแกสิน่ะเป็นไงนั่งสบายไหมลุง อืมดีดีแหมต้องขอบใจพวกคุณมากทีเดียวนะ พ่อฮะผมขออยู่ที่นี่กับลุงแล้วก็ช่วยแกลงสระเวลาที่ทูตสวรรค์ลงมาได้ไหมฮะพ่ออ ย่าเลยหลานชายทูตสวรรค์น่ะจะมาวันนี้พรุ่งนี้หรือก็อาทิตย์หน้าแค่นี้ก็ขอบใจมากจริง ๆลาก่อนฮะลุง ลาก่อนสหายทั้งหลาย ชายง่อยนอนพักอยู่ที่ริมสระน้ำนานๆทีแกก็จะผงกศีรษะขึ้นมามองดูน้ำแกคอยแล้วคอยเล่าแต่น้ำในสระก็ไม่กระเพื่อมเลยเป็นเวลาหลายวันที่แกต้องรอคอยอยู่อย่างนี ้ทูตสวรรค์คงไม่มาวันนี้หรอกวันนี้เป็นวันสะบาโตโอ้พระผู้เป็นเจ้าทำไมข้าพเจ้าจึงต้องเจ็บปวดยากเย็นอย่างนี้ข้าพเจ้าได้พยายามมาปีแล้วปีเล่าจนเวลานี้ไม่มีกำลังเหลืออยู่เลยโอ้ย เจ้าอยากจะหายดีไหมล่ะ หายดีครับท่าน38ปีแล้วที่ผมสวดภาวนาบางทีท่านผมอ่อนแอผมคงจะไม่มีชีวิตอยู่จนถึงปีหน้านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของผมผมไม่มีใครช่วยอุ้มผมลงน้ำเวลาที่น้ำกระเพื่อมระหว่างที่ผมตะเกียกตะกายจะลงไปคนอื่นเขาก็ลงไปก่อนซ้ำยังเหยียบผมด้วยอ๋อ ลุกขึ้นแบกที่นอนของเจ้าแล้วก็เดินไป ครับท่านผมยืนได้แล้วผมเดินได้แล้วแบกที่นอนแล้วครับท่านผมทำได้จริงๆผมหายแล้วครับหายแล้วครับผมก็อ้าวหายไปไหนแล้วโธ่ผมอยากจะขอบใจเขาสักหน่อยเอาไว้พอผมเจอเขาอีกก็แล้วกันแล้วนี่จะทำยังไงดีรู้แล้วผมจะเข้าไปในวิหารและนมัสการพร้อมๆกับคนอื่นบางทีผมอาจจะเจอเขาที่นั่น เอ๊ะนี่คุณเดี๋ยวก่อนสิ ครับท่าน นี่แบกที่นอนของคุณไปไหนอ่ะไม่รู้หรือว่ามันเป็นการผิดพระบัญญัติที่แบกที่นอนในวันสะบาโต แต่เขาสั่งให้ผมแบกครับ ใครสั่งคุณน่ะ ก็ผู้ชายคนที่รักษาผมจนหายสิครับเขาสั่งผมว่าแบกที่นอนของเจ้าแล้วก็เดินไป ใครกัน เออผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันผมเองก็อยากจะรู้ได้ไปขอบคุณเขาท่านครับนี่คือเครื่องถวายบูชาเพื่อไถ่บาปของผมและขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้หายง่อยครับ พระเจ้าอวยพร ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าในความกรุณาของพระองค์ สวัสดี สวัสดีท่านนั่นเองท่านเป็นคนรักษาผมแม่ขอบพระคุณมากครับท่าน ความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายดี ความเชื่อท่านพูดเหมือนกับเป็นปุโรหิตแต่ท่านไม่ใช่นี่ท่านเป็นใครกันครับ ฉันชื่อเยซูฟังนะเจ้าหายโรคแล้วจงอย่าทำบาปอีกแล้วจะไม่มีสิ่งร้ายใดๆจะมาแผ่วผ่านเจ้าได้ ท่านปุโรหิตครับผมเจอคนที่รักษาผมแล้วเขาชื่อเยซูครับ ท่านสมาชิกสภามันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องทำโทษเยซูและถ้าเป็นไปได้ก็ประหารซะเลยเพราะว่าเขาได้ทำงานในวันสะบาโต อารักไปนำตัวเยซูมาสิเจ้าคนเมืองนาซาเรตได้ยินข้อกล่าวหาแล้วมีอะไรที่จะแก้ตัวไหมล่ะว่าทำไมเจ้าได้ทำในสิ่งที่ชั่วร้ายและทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของวันสะบาโต วันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าถูกตั้งขึ้นเพื่อมนุษย์การแสดงความกรุณาต่อผู้อื่นสอดคล้องกับการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของวันสะบาโตพระบิดาของเราหยุดสร้างโลกในวันสะบาโตและประทานพรให้แก่วันนี้เพื่อที่มนุษย์จะได้หยุดจากการงานประจำวันและใช้ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อพักผ่อนเพื่อบูชาพระเจ้าและเพื่อกระทำสิ่งที่ดีการทำความดีในวันสะบาโตเป็นการให้เกียรติแก่พระเจ้าและวันนี้